sahnede görmeye alışık olduğumuz şeyi yapmadığın kesin. O nedenle bazı kimseler diyor ki yani bu mudur yani gösteri, budur. Benim yapabildiğim bu. Ben de isterdim sahneyi doldurayım. Çünkü buranın mesela bütün kirasını veriyorum. Şurada anlatıyorum. Saçma. Sahneyi dolduracaksın kardeşim. Danslarla süsleyeceksin. Buralara falan gezeceksin. Dolduracaksın. Sahne supleksi diye bir şeyden bahsederler. Sahne supleksinin iyi olmazı var. Benim öyle bir şey yok. Ben burada duruyorum. Danslarla süslerdim ama korkuyorum dans etmekten. Ki alırdım da ders falan Sait Sökmen'den. Ben öyle ırkçı bir insan değilim ama... Yani dans edersen hani komik adam zaten ciddiye alınmıyor. Dans edersen bir iyice sallamayacaksınız. Düşünsene. Bence müzikaldeki karakterlere öyle bakarım. Ciddiye alma. Çok ciddi bir şey konuşulurken bir anda dans ederler ya. Şirketimizin şu andaki durumu nedir biliyor musun? Dinle. Olur mu? Bu adama şirket emanet eden de kaba. Hiç olmadık anlarda dans ederler. Ya böyle sahneye girişleri vardır ya müzikal karakterlere. Gelir böyle bak. Clara, Suzy'yi gördün mü? Ya amacı Suzy'yi sormak falan değil. Benimki dans edecek. Gördü sen çabuk söyle, böyle çok duramıyorum ben. Cevap da hemen dansla gelir ya. Suzy'yi görmek mi? Bak dinle. La la la. Ay ne oynuyor? Sanırsın Suzy'nin kınası var anasını. Olma. Bize gelmez. Bizim geldiği müzikallerde de olur. Kanlı Ligar, Yedi Kocalı Yürümüş falan gibi. Bütün böyle mahalle esnaf falan oynar. Bakkal, kasap, berber, herkes oynuyorlar. Berberim ben, la la la la. Olmaz. Dükkanın olacak kapalı. Niye? Dansa gittim, geleceğim. Olmadı yani dansa gelir hiç olmadı. Gelmeyenler de abi adam geliyor. Ay biliyor musun? Mike öldü. Mike öldü mü? Hadi baba. Adam öldü kardeşim. Ne kadar kurtluymuşsun ya. Oynarsın tamam ya Allah Allah. Bir kırkı çıksın oynayın. Hemen oynamak tuhaf geliyor. Ben onları yapamam. Ama dövmeye alışık oldum. O da oldu. Hani sahnede kullanılan değil de öyle. Özenlerici olmalı. Çocuklar falan nasıl şimdi buradan ders alsın, ders çıkarsın. Düzgün bir Türkçeyle anlatmıyorum ki anlattıklarım. Alışık olduğum şey sahnedeki insanları ses tonuyla kurduğu ahenkli cümlelerle karşı tarafı etkilemesidir. Yani gelirler mi? Japoncuları başka insanlardır, eğitimlidir. Ses tonları, tavırları önemlidir yani o. Güzel olan olur, onu bilmek lazım tabii. Bu kötüsü. Kötü olur bildikten sonra. Hiç problem yok. Örnek teşkil etmesin yani kimse böyle haller hareketler sağlığında böyle konuşmayın. Evde denemeyin. Güzel olmaz yani. Güzel olan ötekidir. Korkarım şöyle oldu Esther. Sanırım böyle oldu Meryem falan. Belki bu saatte sonra öyle de konuşamam. Çünkü evde öyle konuşmuyorum. Sonradan yapamam bunu. Evde öyle bir cümle kursan gebertirler dayaklar. Anneciğim korkarım yemek yemeyeceğim. Korkma yavrum ıspanak. Korkuyorsan yoğurt koy yanına. Garip bir diyalog olacak ya. Dublaj da bizi etkilerdi. Öyle düzgün Türkçe, dublaj Türkçesi diye bir şey var. Dizileri, filmleri izlerken öyle konuştuklarını görürdük ya. Türkçe konuşurlardı ama hiç Türkçe gibi değildi. Dallas dizisini izlerken onların öyle bir selamlamaları vardır ya. Şöyle bir karakter girer. O bütün Ewing ailesi oturmuştur. Bir Kenan gibi kimse girer. Selamlar onlara. Cerat, Bobby, Soyalan, Pam, Cerat. Cerat sen çıktın Ewing. Ama... öyle konuşmak insanı istiyordu. Yani böyle selamla eve girip anne, baba falan gibi. Olmuyor bizde öyle şeyler. Ama zannede yakışıyor insanlara. Korkarım şöyle oldu Mary falan gibi. Hayranlık uyandırdı. Ben izlediğim aktivitelerde ağzım açık kalırdı. Böyle güzel konuşurlardı. Yalnızca böyle bu cümleler hani bu repliklerden bahsetmiyorum. Genelde güzel ahenkli konuşurlar. Hatta bazen ağdalı Türkçe kullanırlar. Ağdalı ne demekse. Hani dilimde tüy bitti denir ya. Herhalde onunla ilgili bir şey. Yani ağdalı Türkçe pırıl pırıl bir Türkçe anlamına gelir. Hayranlık duyarsın. Düzgün konuşan adam güzeldir. Hatta tiyatroncuların günlük hayatlarında da öyle sırf sahnede değil. Bizim iş yerimiz Beyoğlu'ndaydı. Ben Vat 69'da çalışıyordum daha önce. Saçlar uzun sarıydı. Karikatür çizdiğim dönem işte Beyoğlu'nda. O Taksim Meydanı'ndaki büfelerde falan yemek yerdik. Geç saatlere kadar çalıştığımızda hatta sabaha kadar. O çevrede çok tiyatro salonu var. Bilirsiniz işte devlet tiyatrosunun birçok sahnesi var. Özel tiyatrolar falan. Oyun çıkışlarında böyle oyuncu insanlar da girip çıkardı o büfelere. İçeri girip bir cümle kurduklarında biz irkilirdik. Öyle konuşurdu adam çünkü ses tonu, hali, tavrı. Girerdi büfeye. Korkarım bir kaşarlı istiyorum. Vay ulan kim geldi olurdu. Sanırım ayran almayacağım. falan diye. Büfeci de havaya girerdi. Krallıyır da burada yiyorlar. Önemli bir düzgün konuşmak. Ama çok düzgün konuşan da karşı tarafa zulmeder. Bu da bir gerçek. Bir kere bir tiyatro sanatçısı bir büyüğümüz beni ziyaret etti burada kulüste. O kadar düzgün konuşuyordu ki ben karşısında melemek zorunda kaldım. Adam o kadar düzgün. Yani gramerde ne varsa kullanıyor. Böyle edat, ilgeç, süzgeç, tümleç, burkaç, duvar fası, plase, hepsi. Anlattıkça anlatıyor ve anlatıyor. Sahne subleksiniz Cem Bey. Gel gelelim. Fi hakika bina aleyh. Yani bir yerde durmuyor ki ben de girdim. Perişan oldum. Sokak ağzıyla konuşan kimselerin düzgün Türkçe konuşulan ortamlarda bir mahcubiyeti vardır. Bu gerçek. Mahcup olması. Utanırsın bana. Bizi programa çağırdılar TRT'de. Biz korktuk. Çünkü TRT'de özel bir durum var ya. Dil konusunda bir hassasiyet var. Bütün program yapımcıları, spikerler özen gösteriyorlar. Özellikle düzgün konuşulması mevzu bahis. Yani korkarım soruma yanıt alamadım falan gibi. Biz şimdi sokak ağzıyla konuşuyoruz. Korktuk. Şimdi orada biz hani korkarım yanıt alamadım. Ne oldu ne alamadın anam falan. Manasız bir diyalog ortaya çıkacak diye. Endişelendik. Ya iyi ahlaklı da çocuklarız. Yani dedi ki kendimizi çekip düzen verelim, toparlanalım. Tuhaf da bir programa gidiyorduk çünkü. Genç Başarı programın ismi. Genç ve başarılı insanların çağrıldığı bir program. Ben davet edilmedim direkt çünkü o dönem gencim, başarılı değilim. Ama çevrem başarılı insanlarla dolu ki bu çok lezzetli bir şey değil. Çünkü insan sahneye çıktığı zaman mesela çocukluk arkadaşlarına falan hava atmak ister. Benim etrafım hep başarılı adamlarla doluydu. Ve birçok arkadaşım en kaba tabirle şu anda meşhur insanlar. Onlara bir hava atmak, onlara bir tafra yapmak mümkün değil. İnsanın şunu istiyor. Yani bir ilkokul arkadaşını çağırıp önde misafir edip ona hava atmak. Yani ya gördün mü bak ya. O uzun eşek oynadığın herif benim işte. Hadi hadi bakayım. Bunu yapmak ister psikoloji. Odur yani. İşte çıkmak isterdi. Ben olmadı. Etrafında başarılı adamlar oldu hep. Yani bütün mahalle arkadaşlarının klibinin olduğunu düşünsene. Öyle bir duygu. Tuhaf yani. Herkes meşhur etrafımda. Demek ki o dönem mahalleden bir sanatçı mı geçmiş? Ne olmuş? Öyle... Yani etkilenilmiş. Sütçü geçmesinden iyidir tabii. Yani sütçü. O kadar mandırayı kim ne yapsın? Sütçü öyle bir karakterdir. Hep şakası yapılır ya. Sütçü karakteri hep şöyle kullanılır. Demek ki işte... Sizin eve sütçü girdi falan diye. Ha çocuk sütçüye benziyor yenge falan diye. Ben bu şakayı duyduğum andan beri hiç anlam veremedim. Yani eve girip çıkan esnaf birçoktur. Hani eskiden daha da çoktu. Hani böyle evlere girerdi insanlar falan. Şimdi öyle değil. Herkes süpermarketten alışveriş ediyor da. Sütçü eve giren bir esnaftır. Ama bu yalnızca bu sebepten böyle şakalara konu olması saçmadır. Yani sütçü sizin eve girdi abi falan. Bu hep yapılır. Sanki o mesleğin herhangi bir cinsel çağrışımı varmış gibi. Halbuki sütçüler çok naif adamlardır ya. Elde güğümle gelir böyle. Bu kadar basit yani böyle. Ama söylenti vardır. Sütçü girdi abi falan diye. Zamparalıkla ilgili bir çağrışımı var demek ki. Kesin sütçüler bunu duyduktan sonra havaya girmişlerdir. Hiç öyle olmadığı halde öyle yaşamak isteyen sütçüler peyda olmuştur yani. Eve böyle gelse ya sütçü merhaba. Süt lazım mı? Bir litre yalayın doyurun. Öyle sütçü yok ama söylenti var. Eve girdiğin zaman bu adamla karşılaştığını düşünsene ya. Eve zampara basmak evde kötü bir şey. Yani Allah kimsenin başına vermesin eve giriyorsun ve bir adam var. Kötü bir şey. Ama o adamın sütçü olması daha kötü. Ya çırılçıplak evde güğümleri var. Bir şey söyle. Zamparanın basılma anı ile ilgili çok televizyon programı. Bitti çünkü senin hafıza ben tamamlayayım. Böyle ben bitti. Bir sütü ya. Tazeleyeyim dayanamayacaktım belli oldu. Hadi hadi bırak bizi. Ulan nasıl bir büyü yaptıysa ben unuttum. Unutacak adamın ne işi var sahnede? Ben hiç unutmam. Bazıları unuttuğumu düşünür, hatırlatır yazık. Görev yapmak için bilinçli tüketici ya. Nerede kalmıştım ben falan derim. Sütçü. Evet. Ne zaman ihtiyacım olursa, ne zaman. Görevini yapmış bir insan olarak devam ediyor hayatına. Aldatmayla zamparalıkla ilgili şöyle bir sahne gözümüzün önündedir ya. Zamparının basılma anı. Karikatürlerde falan hep çizilmişliğim de vardır Allah'a çok şükür. Vodvillerde falan da rastlarız. Öyle bir mizansen vardır. Zamparının yakalanma anı. Aldatılan koca içeri girmiştir. Kadın yataktadır. Görev mahallinde yani. Zampara da gardırobun içine saklanmış. Ve bu sahne o kadar çok görülmüştür. Yani nedense böyle bir mizansen var. Hepimizin bilinçaltına yerleştirmiştir ki gardırob güvenli bir yerdir. Halbuki değildir. Yani gardırobun kendini, kimse kendine yakıştıramaz o pozisyonda. Beyler için söylüyorum. Bir an için kendini o gardırobun içinde düşünsene. Yani az evvelki aşk çocuğundan eser yok. Yani gardırobun içine saklanmışsın ve çırılçıplaksın ya. Nasıl güvenli bir yer olabilir ki orası? Yani kadın beni kışlıkların yanına kaldırdı, daha da ortaya çıkmam. O kapı açılacak. Ve her şey ortaya çıkacak. Çok kötü bir durum. Yani kendi o adamın yerine böyle duruyorsun orada ya. Ve kapı açıyorsun. Ne oluyor lan burada? Ne diyeceksin? Söyleyecek hiçbir şey yok ya. Çırılçıplaksın bir kere. Yani ne için orada olduğu belli. Çırılçıplaksın dedim yani işinle ilgili üniforman üzerinde. Ne diyeceksin? Ne dersen de pişkinliğin son noktası olacaktır. Ya adam aşağıda ne oluyor lan? Hangi yıldayız? Saçma mı? Olmaz. Biz arkadaşımızla bunu oynadık, hatta canlandırdık yani. Ben bir kere gardıroptan çıktım, girdim falan, komik oluyor. Yani bir şey bulmak lazım cevap olarak. Çünkü kaçmak için 3-4 saniyeye ihtiyacın var ya. Onu sağlayabilmek için öyle ustalıklı bir şey durup söyleyeceksin ki adam karşı taraf nerede olduğunu unutacak. Yani bütün kimyası değişiyor yani falan gibi. Bir an kaldığı zaman kaçabiliyorsun. Şöyle cevaplar olabiliriz. Aç derim. Ne oluyor lan burada? Kapattık arkadaş. Herif bir anda öğleden sonra geleyim ona. Dediği anda fırın gidiyorsun abi. Ya da adamdan yana çıkmak da mümkündür. Televizyon programı. Ali akıyor görüyorum. Adamdan yana çıkmak da bir yöntemdir. Mesela kapıyı açın. Ne oluyor lan? Ulan bu abiye yapılır mı da? Yapıyorlar abi ya. Ben de bizimkini evde yalnız bıraktım. Sonra çıplam sonra konuşalım. Destek oluyoruz. Dolapta iki zampara olduğunuzu düşün. Bir ekip çalışması olmuş. İki arkadaş dolaptasınız ve çırılçıplaksınız ya. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hani bir arkadaşınla markete gidersin. Arkadaşın çok böyle alışveriş şinas bir insandır. Alışveriş eder. Her şeyi almak isteyen adamlar vardır ya işte. Ver oradan kangal sucuğu, ver tekerlek kaçarı, ver şunu, ver krem peyniri, ver şunu falan diye. Sen de durursun yanında. Tezgahtar sana da sorar. Siz falan. Biz beraberiz arkadaşlar. Şimdi gardıropta bunu yapamaz. Yani adam ne oluyor deyince biz beraberiz. Olmaz. Satacaksın yanındakini. Açtı. Ne oluyor lan burada? Hadi anlat bakalım abi. Çekineceksin. Sana ne? Şey de mümkün mesela. Açtı. Ne oluyor lan? Tuttum abi. Yakaladın ya. Büyük yalan ama. ama yerse. Böyle kovaladım. Gardıropta yakaladım abi. Çıplaktı, hızlı koşuyordu. Ben de soyundum. Yalan ama... Belki yiyebilir. Çünkü öyle bir an ki yapılacak fazla bir şey yok. Hani aslında hazır çıplakken adama hizmetini verip... Oradan uzaklaşmak en güzeli yani. Ne oluyor lan abi, böylesini gördüm Allah aşkına. Sanki onun için gelmişim. Ne oluyor lan? İyi ki doğdun. Genç Bacarı programına konuk olduk. Biz toplaştık, gittik işte TRT'nin İstanbul'daki, Ulus'taki stüdyolarına. Girdik TRT binasına. İçeride bir danışma var. Danışalım diye yapılmış böyle bir banko var. Bankonun arkasında bir amca duruyor. Biz de bankonun önünde durduk. Yalnız adam biz bankonun arkasındayız, o önünde zannediyor. Yani bize bir şey danıştı, danışacak. Öyle bakıyor yani. Dedi ki amca sen sabittin, biz geldik. Biz danışacağız. Adam çok yorgun. Yani bir tek maaş alıyor. Yorgun yani. Maaş alırken yoruluyor yani. Ay, ay, ay. Parayı sayarken yoruluyor. Başka bir işi yok yani. Dedik işte şu programa geldik. Ne yapmamız gerekir falan. O sessiz duran adam yaratıkmış. Kustu oraya. Bezelyelerle oturun yazdı. Biz onu okuduk, oturduk. Bak bakayım şu menemenle ne yazmış yere. Adamın kompozisyonuna bakıyoruz. Yazık, bir iki de imla hatası yapmış. Yüzüne vurmadık tabii. Patateslerle düzelttik falan. Bu cevval bir şekilde açtı telefonu. Genç Başarı programına geldiler. Evet, evet. Gençler, he? Başarılı. Rılı, evet. Tamam, hadi, hadi bakalım, tamam. Ama hayır! Şimdi biz TRT'de çok düzgün bir Türkçe konuşuyoruz. Aman dikkatli olalım derken böyle bir adamla karşılandı. Ahlan falan diyor. Şive konuyu yapmak için söylemedim, bu tonda anlatmıyorum. Ben çok mu düzgün konuşuyorum ki adamı eleştireyim? Öyle değil. Adam bağırıyor bize. Ve bizi öyle bir transa soktu ki adam istese vereceğiz. Bağırınca biz dağıldık. Kalk kalk, otur otur falan. Beni tamamen geç. Ben 19 yaşındayım. Ben daha yani 2 senedir karikatür çiziyorum o dönem. Ama yanımızda 19 sene karikatür çizme ustalarımız var. Onlar da ne oluyor lan, olmuyor. Kaplan falan deyince. Tezat enteresan. Ki enteresan olmasa tezat olma. Şimdi kalkın bokayımdan sonra bir adım atıyorsun, dünyanın en kibar Türkçesi konuşuluyor. İnsanlara soyadlarıyla hitap ediliyor falan. İşte Sayın Yılmaz, Sayın Yaşaroğlu. Korkarım soruma yanıt alamadım falan gibi. İnsan şunu düşünüyor, ulan madem o kadar Türkçe biliyorsunuz amcayı niye kurtarmıyorsunuz? Bir adım ileride herif can çekişiyor. Ve burada dil değişiyor, tam meridyene denk gelmişim demek. Programı bizim yaşıtımız bir kız arkadaş sunuyor ve aşağı yukarı aynı dilden konuşuruz. Bizim akranımız insandır, bir sevindik. Ama kız başka kabileden çıktı. Zaman makinesine girmiş gibi oldu. Hani 1500 senedir. Bırtmadan, usanmadan sorulan sorular var ya, işte böyle klişe şeyler, bunları soruyor bize. Salak salak sorular sorarlar. Mizahçı adamı konuk ettikleri zaman 4 tane soru vardır. Aha gösteriyoruz. Hani diyor ki mesela, espriyeci ne yapıyorsun? Aman ne yaratıcı soru. Herkes de bunu merak ediyor zaten. Nereden buluyor olabiliyorum? Hazır alıyorum. Yani ne demek bu? Ben nereden bulduğumu, nasıl bulduğumu bilsem burada ne işim var? Evde oturur gülerim kendi kendime. Öyle şey yok. Kıçımdan uyduruyorum, kaba bir şey değil mi? Ama doğru, dürüst bir şey yani. Ben kıçımdan uydurdum işte, hadi buyurun. Yok diye yaptım belki. Gerçi mizahçını ya da yaratan herhangi bir kimsenin Bazı meslekleri de rencide ettiği açıktır mezarçı. Bazı meslekleri çok sık kullanılır. Rencide etme boyutunda kabaca kullananlar da vardır. Mesela politikacı öyle bir tiptir. Öyle bir meslektir politikayla uğraşanların durumu odur. Ama hoyrat kullanılan, mizan malzemesi olarak hoyrat kullanılan meslekler vardır. Doktor, hemşire falan bunlar da hoyrat kullanılır. Var mı doktor kimse? Nerede efendim? Peki. Çok ilgileneceğini zannetti herhalde. Nerede ablacığım? Bakayım elinizi sallayayım. Birader. Ha merhaba. Siz doktorsunuz. Evet. Hayır canım benim. Var mı uzmanlığınız sana? Var. Nedir? Çocuk. Çocuk. Hekimisiniz. Evet. Cerrahi falan yoksa çocuk hastalığı. Evet. Ne? Düz çocuk. Hakikaten mi? Gel doğru söyle. Nereden geliyorsunuz? Tıp fakültesinden mi? Hadi be! Ama doktor işte bak önemli insanlar değil mi? Konuşuruz. İsminiz neydi ablacığım? Ebru. Duydum efendim. Ne çok sallamadım onun için. Ebru. Sordum defalarca var mı doktor var mı? Hatta bir tane bir gün şey dedi birisi. Var mı doktor dedim. Var ama söylemem. 35 sene okul okuyunca kayış kopuyor tabii abi. Doktorum ama söylemem dedi ya. Ne demek bu dedim ya doktorum ama söylemem. Neyse yazık şey diyorum ya. Doktorum ama uzmanlığımı söylemem. Nedir dedim o kadar gizlediniz? Röntgenciyim dedi. Yıllarca bununla ilgili adamcağızı espri yapılmış. Ha röntgenci 25 sene bunun için mi okudun? Adam burasına gelmiş. İstemiyor konuşmayı. Ve ben üstüne gittim. Dedim ki hayır efendim ben o tip bir espri çıkarmak için değil. Bunun üzerine neden doktorla ilgili cinsel çağrışımda espri çok yapılır üzerine konuşacakken bir de o gruptan kimse olsa rahatlıkla bilimsel konuşalım diye dedim yani. Sonra sordum bir iki arkadaşına onlar da aynı şeyi yaptılar. İzmir'de bir doktor beyle konuştu bir gösteride. Doktorum dedi ne dedim uzmanınız? Kulak burun boğaz Cem Bey size espri çıkmaz dedi. Belden yukarı ya. Şimdi dedim ki yani ben öyle bir tip espri yapmıyorum. Bir iki insana o tip espri vermeye niyetli olduktan sonra kulaktan da o yere varır size. Önemli olan niyettir çünkü. Doktor tabii mağdurdur birazcık. Çünkü medyada da doktora çok ağır fatura kesilir. Çok nadiren. Hele memleketimizde çok zor. Zaten temelde mukaddes görevdir ama memleketimizde şartları birazcık daha zor bir meslek ya. Çok kazık atılır doktora, devamlı haberi çıkar. Tacizci doktora yakalandı diye. Çok nadiren de Türk hekiminin Avrupa'daki başarısı. Çok Amerika'da beyin nakliyatı Türk hekimi. Çok nadir. Senede bir tane öyle haber çıkar. Ama tatsız haber devamlı var. Yani. Tacizci doktora yakalandı. Doktor taciz etti. Doktor kucağına almış. Doktor şunu yapmış. Doktor hastaya gelmiş. Doktor... Sıklıkla. Ve mesleğin büyük puntolarla yazılması çok manasızdır, bir haksızlıktır. Çünkü cinsel taciz her meslekten insanın eğilim gösterebileceği bir şeydir. Yani ben kendimden biliyorum. Doktor yaptığı zaman bunu böyle yazarlar mesleğini. Tacizci doktor diye. Herhangi bir kimse yaptı. Başka bir meslek sahibi yaptığı zaman herhangi bir taciz vakası olarak adli bir haberde 3. sayfada yerini alır. Ama bakkal yapınca yazmazlar tacizci bakkal diye. Çünkü niye? Bakkalın yemini yok. Yeminli bir meslek değil. Yani bakkal tuttuğunu öpüyor. Kimse diyemez ki bakkal sen ne yapıyorsun falan. Sana lan yeminim yok benim falan. Doktor yeminli falan meslek ya çok ilgi çekiyor ve bunu haberini yapıyorlar sıklıkla. Çok marjinal bir hadise olmasına rağmen koca meslek ordusu içerisinde kocaman büyüyor iş. Doktor şunu yaptı, doktor elledi, doktor hastayı kucağına. Hiç sanki böyle bir uzmanlık varmış gibi bir ara çok bariz bir şey çıktı. Tacizci doktor diye. Yani dahiliye, taciz falan. Bir dönem sıklıkla böyle bir haberler vardı. Televizyonda o reality şovların çok böyle sivrildiği dönemde. Devamlı böyle haberler. Ben şey zannettim. Yani belli bir dönemin mezunları aralarında anlaşıp ulan biz 35 sene okul okuduk mu? Okuduk. Saldırın ağzınıza. Sanki bir haçlı seferi düzenlemişler gibi. Ne kadar hasta varsa yürüyün lan. Ne kadar ayıp bir şey. Ve yani birçoğumuz eğer bu bir mizah malzemesi haline getirildiği zaman birçoğumuz gülüyoruz. Ama çok ciddi bir kalabalık da bundan yani bir haber gözüyle bakıyor o mizah malzemesine. Aa ne doktor öyle miymiş falan diye. Bir sürü cahil insan var. Doktor beni ellemesin diyen adamlar var. Doktor bana dokunmasın falan diyor. Çünkü korkusu o haberlerdeki hadiseler. Doktor beni ellemesin. Benim kocam yapar ameliyatı. Yuh böyle bunlar gerçek ama. Doktorun imajını belirleyen haberler bunlar medyada çıkan. Ya doktor beni ellemesin, doktor bana dokunmasın. Ya doğumhaneyi basan adamlar var ya. Ya yeter kurcaladınız, kurcalamayın ya. Biz o kadar oynamıyoruz be. Bunlar gerçek. Ve doktorun durumu ne kadar zor düşünsene. Bir paranoyak hastanın neler yapabileceğini düşün doktora. Doktor beni elledi kardeşim, seni iyileştiriyor ama dur bir dakika. Kötü niyetli olma. Sen bir kere hastasın. Sen adın üzerinde sen hastasın. Hastasın. Doktorun sana dokunurken ki hissiyatını sen nereden biliyor olabilirsin? Doktor beni elledi. Benim bir sürü ortopedist arkadaşım var. Mesela kalça çıkığını vurarak düzeltiyor adam. Yani düzeltiyor, bozuyor. Düzeltiyor, bozuyor. Hasta olarak senin bir sorumluluğun var. Düzeldi mi kaçacaksın. Orada durursan o keyfe girer. Tedavi oldu. Gideceksin. Gideceksin. Sonra doktora faturayı kes. Doktor beni olur mu öyle şey? Bunlar ayıp şeyler. Ya doktor olmak bu kadar kolay mı? Karalamak bu kadar kolay olsun. Bak kaç kişiyiz? Bir tane var. O da üşütmüş kafayı. Doktor ne abi? Tıp fakültesinde okumak kolay mı lan ediyorsun? Ya? Böyle böyle kitaplar okuyorlar ki hiçbir zaman aynı eğitim orada öğrenim hiç bitmiyor. Ya. Devamlı okuyorsun hayatın boyunca. Bilim ya bilim işte öyle bilim ki daha ne ilerliyor böyle okuyorsun ya. O kadar kitabı ben okuyacağım. Hayır vallahi. Kralını tanımam yani. Bırak artık. Bayıldım hasta bayıldı. Yalayın ulan. Hem iyileştireceğim hem de hiç bakmayacağım çalışıyorum. Kötü niyetli olmamak lazım ya. Doktor diye kimi bilirsin? Bilirsin işte. Bilirsin. Çocuk hekimi falan gene marjinal kaldı da. Bizim hep yakın temasta olduğumuz doktorları da uzmanlıkları biliriz. Dahil ya. Hani şu oldu. Rahatken kıl büyündü falan. Bir sürü de laboratuvarda görev yapan hekimler var. Bir sürü değil mi? Öyle uzmanlıklar vardır. Patoloji, mikrobiyoloji falan gibi değil mi? Ebru. Evet. Doğru. Biliyoruz konuşuyoruz ya. Patoloji vardır. Hematoloji de öyledir değil mi? Ha? Hasta da görüyor. Hasta da görüyor onlar. Hemoglobin? Onu ben biliyorum hemoglobin, teramisin, niyasin, biyotin, defanten bunlar hep. Bazıları bende DJ beyni var zannediyor. O kadar yanlış bir fikir ki. Konuşmak istiyorum bilimsel öyle davrananlar var. Abi bu anlamaz falan diyor. Bir uzman abla vardı. Bundan uzman olmasın. Röntgen neydi? Yok. Anestezi uzmanı. Konuşuyoruz böyle. Nedir dedim ablacığım uzmanınız? Anestezistim dedim. Böyle bir tavırla anestezist. Dedim ki hanımefendi anlatır mısınız bize nedir anestezi? Şimdi bunu soruyorsak burada. Bu ne demek? Bize teferruat da anlat bir bilim olarak. Yani tekniğini anlat. Ne tip gazlar kullanılıyor? Bunun kimyasal değerlerini. Bunu anlat değil mi? Bunu soruyor. Anestezi nedir diye sormuyorum. Ya kadın öyle bir anlattı ki. Sanki bir geri zekalıya tarif ediyormuş gibi. Nedir dedim anestezi? Cem Bey hastaları bayıltıyoruz. Yani hakikaten oha yani bu kadar. Bir uzmanla böyle anlatırsa. Dedim nasıl bayıltıyorsunuz ya? Gaz veriyoruz. Bizdeki imkansızlıklar o noktaya gelmiş. Gaz veriyor. Yani teçhizat falan yok. Gaz veriyor. Sen yaparsın. Sen aslansın. Seni kesseler acımaz. Manyak mısın sen? Gaz alıyorsun. Bölün lan ikiye diye. İnanılmaz mı? Yanında bir arkadaşı var, o da anestezi uzmanı. O daha bir Nasrettin Hoca kökenliymiş. İlla espri yapacak ya. Dedim siz bari hanımefendi anlatın, nedir anestezi? Ameliyat olan bilir şekerim dedi. Bana. Bak bir şey danıştık, ameliyat olan bilir. Dedim iyi ki erkek nedir diye sormadı. Bana ne espri yapıyorsun? Bir şey soruyoruz sana. Sen reçete yazıyorsundur değil mi? Epro. He? İyi. Okunaklı mı yazın bari? He? Hadi sen de canım. Doktoru yaz, hiç okunmaz ya, hiç. O bir intikam şekli biliyorsun değil mi? Reçeteyi öyle bir yazarlar ki okuyamazsın. O ne demek? Ben 35 sene okudum, al sen de bunu. Ve hepsi de böyle söyler. Hepsi der ki, aa benim yazım okunaklıdır şekerim. Hiç okunmuyor lan. Hiç. Hiçbir reçeteyi okuyabilen var mı aranızda? Gel buraya hesap ver. Ya eczacılık fakültesi bu yüzden kuruldu be. Sırf bunların yazdığını biri okusun. Yoksa bunların yazdığıyla bir şey yapayım desen bittin ya. Eczacı da nasıl okuyorsa saatlerce bakarsın. Nedir kardeşim? Ver bakayım. Teramisin. Nasıl teramisin ya? Sürülüyor ya. Sürülüyor da okunmuyor kardeşim. Çok tuhaf, çok tuhaf. İlk eczacı diye bir şey var. Yoksa biz kendini yani doktorun yazdığıyla kullanalım falan desek ne hatalar olur ya. Çünkü böyle bir yazar 2 çarpı 2 böyle bilmem ne. Cevap veriyorum 5 yapıyor. Soru gibi. Soru gibi. Eczacı Allah'tan söylüyor. Diyor ki şöyle alın, böyle alın, şuradan verin falan filan. Aslında sen gidip ne raptan seçsen çok kötü olacakmış. Yani ağızdan alacak apı fitil diye de alacak. Bir de düşünsene öyle bir şey yaptığını son dakikada gelip uyarıyorlar. Abi o ağızdan ver. Yapma be. Gitti. Ben şimdi onu çiğneyemem de ya. Ziyan oldu at ya. Bazı atlar var dünyanın parası, ben alamıyorum. Düşün yani. Attın gitti ziyan, ne yapacaksın en iyi ihtimalle? Başı ağrıyan birini bulup ağzına sıçacağım. Vallahi geçti. Doktor ya, canımız fedadır doktora. Hepsini gülelim diye anlattım. Başka bir maksadım yoktu gerçekten. Dediğim gibi güldürürken düşündürmek bizim işimiz değil. Düşünmek sizin işiniz, güldürmek benim işim. Ben düşünerek sizi aman bunlar neye gülecek diye güldüremezdim. Ben kendi güldüğüm şeyi anlattım. Sizlerle de paylaştım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.